Mela, Granet Hotel. Ma nafx hekk kienx dejj fastar jew xi sar kien sa jkollu imma dak ħarbixt. Mhux hekk għall-karti. Mela. Smajt hemmx qolu. Smajt hemmx jridu jagħmlu. Għax qolu li jridu jagħmlu Lukanda raħal. Lukanda ħadha l-Knisja kbira, mela. Dok li qed jgħidu. Qolu li ġibuha fuq il-gazzetti. Qolu kelli kienet fuq il-Facebook jew ma nofxix. U ma nofx fejn aktar. U mistaġbin. Mistaġbin li jridu jagħmlu hemm. Sew ma il-Knisja ħa la ħarġet. Għax intant hemm qolu li jridu jagħmlu għall-Lukanda. Mhux biżejjed li tellew dawk l-erba' turrijiet hemm fuq l-imrieħel minn kull imkien fuq żidru mir-raħal u dawn qegħdin il-barra fit-tarf imma dunhom qegħdin għassa fuq ir-raħal kellu. Qegħdin għassa fuq xi nkunu nagħmlu u ma nagħmlux aħna l-karkariżi. Bħal xi ktieb jew xi film minn dawk tal-biża, minn dawk li jżummuk fuq ix-xwieq għax ma tkunx tof se jiġri jew x'ġara. U issa jridu jagħmlu din Lukanda fil-ġinien tad-dor ta' Ċensu Brodot. Dik li għandha l-faċċata ħadda Santu Rukku. Id-dor l-ewwel ħallewha u telqua rriħa. Snin sħoħ ħallewha tiżlinga u kellex jitmermer. Ħallewha kważi sa taqa' bħal xi djor oħra u dma li hemm ir-raħal. Tista' tmur tarruha, titkoża meta tora kif inhi. Sal-ħamim ibejjed fija u minn barra kollha skużi ħara tal-ħamim. Tis-sogra tgħaddi minn fuq il-bankina taħdejja. Imma huma jiġu jitħala ħarġet li kienet id-dor ta' Brorot, roġol importanti mhux fl-istorja tar-raħal biss, imma ta' Malta kollha. Imma huma komdi u jiġu jitħala oħra li ħarġet. U anqas il-gvernijiet kellha li kellna s'issa qatt ma ħablu rashom xejn fuq dan il-post storku. Forsi għax dit-dor mhix qiegħda l-belt, forsi għax mhix qiegħda l-imdina, għax bħal dok li qallu il-belt u l-imdina biss postijiet storċi. Ebda gvern m'għandha ħala għalija u għamilha xi ħoġa ta' interess. Kemm għalina l-Maltin u għat-turisti wkoll. Le, xejn minn don. Għax dunnu fejn jidħol iż-żmien tal-Franċiżi f'Malta, dunhom jitmezzbżu minnu, dunhom jibżew minnu. Għandna ta' żmien il-ħaġar, għandna tar-Rumoni, għandna fuq li għandna tal-Kavalieri, imma ta' meta l-Maltin ħolna u Karkariżi wkoll fost tal-ewwel. Omu weħedem kontra l-Franċiżi qatt ma taw kos jagħmlu xejn. U issa qolu li jridu jagħmlu dilqaħ Lukanda. U fejn iridu jagħmlu huwa wkoll. Intant Lukanda jridu jagħmlu hemm minn tant postijiet fejn jistgħu jagħmluha. Aktar matela, aktar tispurġi għal fuq it-triq. Dunna ħa taqgħu ma taqgħux. Għax jekk jirfu l-isportju tarox. Alla vulja mhux mal-linja tagħhom imma l-barra fuq it-triq. Ara t-turri ta' Pisa, tgħid kemm għamlu u tgħid kemm nafqu biex iddrettawh. Ħalli ma jaqgħux u dawn se jibnu immejjen l-ewwel. Alla ħoros kellu jiġri xi ħoġa u jaqa' biex l-ewwel darba li wqa' bini, anke jekk kienu għodu tiela. Heq, jew weqgħu ta' ħdejh ukoll. Min jox xi ġri hemm? Ma tkunx Lukanda? U fuq fix-xifer sewwa iridu jagħmlu swimming pool. Ħalli t-turisti ikellem li jiġu jekk jiġu dejjem ikellem fejn iċaf fuq jewmu. U forsi jgħidu kelma mal-apostli ta' fuq il-Knisja. Jisimewa tajjeb il-qampjena kbira mill-kmomur killa tal-Lukanda jekk issir l-aktar il-pater nostra ta' nos entelina. Smajtemx qolu, smajtemx jiridu jagħmlu, għax qolu li jiridu jagħmlu lukanda raħal, lukanda ħadar knisja kbira, mela mela, dok li qed jgħidu. Naddu għal iktar mużika. Għal din l-okkażjoni speċjali se nisimgħu għana tradizzjonali Malti minn Tony l-Piccolino u Jean-Claude tal-Fox flimkien mal-prim gitarrist Ruben il-Fusino akkompanjat minn Frankie Zammit. Thank you.